राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा 31 जनवरी 1995 प्रातः लगभग 10 बजे देशनोक में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह हेतुकम्। तीन चीज बड़ी दुर्लभ बताई है। एक तो मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर प्राप्त पर्ण का होने पर अपना कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा, और ऐसी इच्छा होने पर महापुरुषों सत्संग। ये तीन दुर्लभ बधाई है। तो मनुष्य शरीर हमारे को प्राप्त है, और यत्किंचित इधर त्रैव की इच्छा भी है, तभी इकट्ठे हुए हैं। अब अच्छे महापुरुष है तो ऐसे सत्संग का समारोह होता है, वहां संत महात्मा पुरुष भी आ जाते हैं। अंतरिक्ष रहने वाले महापुरुष भी आते हैं, और प्रगट में रहने वाले भी आते हैं। प्रगट वेश में भी आते हैं, गुप्त वेश में भी आते हैं। यत्र गीता विचारस्त पठनम पाठनम, सुज्ञान गीता विचार होता है, पठन पाठन होता है, वहाँ पार्षद आते हैं, उद्धव आदि आते हैं, भगत आते हैं, संत महापुरुष आते हैं, पुष्कर आदि सरांश सरोवर आते हैं, तीर्थ आते हैं, वो आ जाते हैं। वो पवित्र एक स्थल होता है। तो यहाँ भागवती कथा हुई है, तो भागवत जहाँ होती है सब तीर्थ आते हैं, और असंभव को संभव कर दे, पापों का सर्वथा नाश कर दे, ऐसी अपार असीम शक्ति भागवत पुराण में है। तो इस वास्ते ये स्थल बड़ा पवित्र है, जहां पर सुखदेव जी महाराज की गाथा, उनकी कथा यहां हुई है, और सज्जनों की बातों की सद्भावना है, मनुष्यों की सद्भावना से भी स्थल पवित्र हो जाता है। तो यहाँ आने मात्र से बड़ा लाभ है, और न जाने किस वेश में कौन आ जाता है इसका पता नहीं है। अच्छे अच्छे संत महात्मा भी न जाने किस वेश में कहाँ कहाँ आ जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते, परंतु ऐसे महापुरुष आते हैं, और उनकी कृपा से संसार में शांति है, सुख है, ये है। दुष्ट जहां रहते हैं वहां लोग बड़े तबाह हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और यहां तक कहा है रामायण में, बरुफल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनित ही विधाता। नरकों में निवास करना बड़ा अच्छा है, बस दुष्टों का संग बड़ा खराब है। तो ये सतयुग में तो कम होते त्रेता द्वार पर उधर हो, या कलयुग में है वृंद बहुत, वृंद के वृंद कलयुग में होंगे। ऐसों का संग बड़ा भयानक होता है। संग का बड़ा महात्म्य है, तो सत्संग का महात्म्य ऐसे कुसुम का भी परमात्मा में पतन करने चाहिए। तो ऐसे समारोह में आना है बहुत ही श्रेष्ठ बात है। और ये भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमांच लभते पुरुषो यदा वही। कोई बहुत जन्मों के पुण्यों से ऐसे सत्संग का मौका मिलता है। तो भाई बहनों से कहना है कि अभी बातें सुनी जाए, उनको केवल सुनना ही नहीं अपने काम में लाने की इच्छा करे, वैसा ही अपना जीवन बनावे। लड्डू आदि मिठाई देखने में भी अच्छी होती है, उनका नाम मोद गए, मुदर से प्रश्न से प्रसन्नता होती है, परंतु भोजन करने पर एक आनंद आता है। ऐसे सत्संग की बातें सुनने के लिए भी बड़ी अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है, सुनने से भी लाभ होता है, परंतु वैसा ही जीवन बनाया जाए उससे बहुत विशेष लाभ होता है। तो सुगमता से जो पालन हो सके ऐसी ऐसी बातों को अपने हृदय में धारण करें, जिससे कि अपना कल्याण हो जाए। सज्जनों, मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। दुर्लभो मानुषो देह भागवत माया धर्म बड़ा दुर्लभ है। और सत्रह भी दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन और भी दुर्लभ है। तो इनमें कितने क्या क्या भगवान के भक्त हैं, इनको हम पहचान नहीं सकते। न कैसे कैसे रूप में कौन कौन महापुरुष आए हैं, बहनों माताओं में, सज्जनों में, पुरुषों में अच्छे अच्छे महापुरुष होते आए हैं। तो अपने शरीर है इसको सफल बनाता है। खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर कर, कुत्ते गौए गधा आदि भी खाना पीना कर लेते हैं, काम क्रोध लोभ में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति का मौका तो सज्जनों इस शरीर में ही है और शरीरों में नहीं है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वे भी जन्म से भारत आज ही आया, भारत वर्ष में जन्म लेते हैं अपना कल्याण करने के लिए, वो भारत वर्ष है उसमें हम जन्मे हैं, रहते हैं आए हैं, तो बड़ी भारी भगवान की कृपा है। दुराचार दुर्गुण है इनका त्याग करना है, और भगवान की प्राप्ति की जो संपत्ति है दैवी संपत्ति उसका उपार्जन करना है। मन में संतोष रखना है और एक बात बताओ, उत्साह रखना है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा पूरा हक लगता है। परमात्मा के हम हैं तो परम पिता परमेश्वर के हम होने से परमेश्वर की तरफ चलने में हमारा सबका अधिकार है। कभी भी किसी भाई बहन को परमात्मा की प्राप्ति के लिए निराश नहीं होना चाहिए। संसार की तो आशा रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार से किसी की भी आशा पूरी हुई नहीं है। जब भगवान की तरफ जाने वालों की आशा अपूर्ण रही नहीं है, तो संसार की तो आशा है, उस आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा रखना है ये महान दुख है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, नचाता हुआ मनुष्य पाप क्यों करता है? तो कामेश क्रोध कामना, संसार के भोगों की इच्छा, इसे बड़े बड़े भारी भारी पाप करते हैं। या आज तो एक पाप का और ही विशेष आ गया है, लोग समझेंगे कि व्यसन हो गया, आदत पड़ गई, मेरे को दुख होता है। दशा क्या होगी? लक्ष्मी जी ने गर्भ धारण करके गर्भ फेंक दिया, जिसका ये ब्रह्मांड हुआ, बीचे बच्चा लक्ष्मी जी नहीं हुआ, और उनके अंश से पैदा होने वाले गोपियां आदि को उनके बालक नहीं हुआ, फिर रोएंगे? अभी मानते हैं नहीं। हमारे को ऐसी ऐसी बातें मिलती है। अथर्व वेद में वर्णन आया है, और जो भ्रूण की रक्षा नहीं करता, भ्रूण पतन करता है, गर्भपात करता है, माँ बाप के मारने का पाप लगता है। और पाराशर स्मृति में आया जो महापातक है, ब्रह्म हत्या आदि, तो ब्रह्मत्या से दुगुना पाप, और ऐसा आया कि ऐसा इसके बरोबर कोई पाप है ही नहीं, सबसे अधिक महाभयंकर पाप है। ऐसा पाप करते दुख होता है, और क्या है? आप लोग कह देते हैं, आप दुख मिटाने के लिए बच्चा पैदा करते हो, दुख मिटाने के लिए। जिसमें कोई अच्छे महापुरुष भी पैदा हो जाए उसको बंद कर देते हैं, और गर्भ में कोई आया है उसका नाश कर देते हैं। वो बेचारे प्राणी ने कोई दुर्ग आपका नुकसान नहीं किया, अब अचेत अवस्था में है, वो रो भी नहीं सकता, रक्षा भी नहीं कर सकता, ऐसी हालत में उसी हत्या कर देना कितना भयंकर पाप है। सज्जनों बहनों माताओं, इसे बचो, भाई लोगों इनसे बचो, पाप से तो बचो, कम से कम पाप से तो बचो, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए आगे हो जाए, अग्रसर हो। भगवान के नाम का महात्म बहुत बड़ा भारी है, तो भगवान के भगवान नाम का निरंतर जप करते रहे। भगवान के सिवाय और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, और सुगम साधन भगवान नाम के समान कोई नहीं है, और बड़ा भारी महात्म नाम के समान और का नहीं है। चौग चौश्रुति नाम प्रभाव, चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, और कलयुग में उसका विशेष है। नाम नाम अकार बहुधा अनिल सर्वशक्ति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने कलयुग के समय अपनी शक्ति सब नाम में रख दी, भगवान नाम में, वो नाम है जिसमें सब शक्ति भगवान रख दी। नाम नाम अकार बहुधा अनिल सर्वशक्ति, और तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल, स्वर्ण के लिए कोई कलर समय बांधा नहीं, ऐसी भगवान की कृपा है। तो भाई बहनों से कहना है, सरल साधन है, सीधा साधन है, सुमरित सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाह पर लोक निभाऊ, लोक पर लोक। मेरे तो माए बाप दो, दूसरी जाति महाराज कहते हैं मेरे तो राह माँ, ये दो मेरा तो माँ बाप है। संतों ने भी कहा घरों पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरत मिलावे पीव। तो ये माँ बाप है, इनका शरण लो, इसका आश्रय लो, एक नाम नाम का आश्रय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े बड़े संत हुए, अच्छे अच्छे महात्मा हुए, आजकल के जमाने में भी वे भी भगवान नाम से हुए हैं। तो भाइयों से माता बहनों से कहना है, इस नाम का जप करो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, गरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत, कर से कर्म करो विधि दाना, मन राखो जा कृपा निधाना। काम धंधा करते हुए भी भगवान अपने ऐसा मानकर भगवान के नाम का जप करो, ये आदत डाल दो, ये स्वभाव डाल दो। अभी सत्संग में आए तो यहाँ से लेकर जावे, जैसे गंगा जी जाते हैं तो गंगा जल लेकर वहां से आते हैं, कंठी प्रसाद वहां से लाते हैं, ऐसे सत्संग रूपी गंगा जी में आए हो तो भगवान नाम का नियम लेकर जाए, हर समय करना है, याद रखना है, और प्रभु से प्रार्थना करो थोड़ी थोड़ी देर बाद ही, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो और नाम का जप करते रहो। नाम जप है, गंगा स्नान है, एकादी आदि व्रत है, ये सामान्य प्रायश्चित बताया गया है, ज्ञात में अज्ञात में जो किए हुए, जानने में न जाने में ऐसे किए हुए पापों का सबका नाश करने वाला भगवान नाम है। तो भगवान के नाम का जप करो और पापों से बचो। सज्जनों, आग लगी है, लाल लग गई है, पापों की बड़ी भारी अग्नि लग गई है, घर घर लागो लायण, और घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आपणो राखे सो होशियार, घर घर लागो लायणो, और घर घर दाह पुकार हो रहा है, जन हरिया घर आपणो राखे सो होशियार। ऐसी अग्नि में जो अपनी रक्षा कर ले, अपना घर बचा ले, वो होशियार है, उसको धन्यवाद है, श्रेष्ठता है। तो मैं तो माताओं से भाइयों से प्रार्थना है कि भगवान के नाम का सहारा लो, भाव कुभाव अदक आलस हो, नाम जपत मंगल देह दस हो। भगवान का नाम किस तरह से लियो, आले ही नाम परमेश्वर, आप जो नर नाम रल कंत में सद्धम का डंडा पर हरे केशव शरण, भगवान की शरण होने से भगवान का नाम आदर्श में भी निष्क्रिय भी हेले आवा तिरस्कार भूल लिया जाए तो भगवान नाम उद्धार करता है भाव कुभाव किसी तरह से अरे प्रेम से किया जाए तो सादर सुमरण जे नर कर भवभारधि गोपो अधि होता रहे संसार सागर से बसड़े के पग में जैसे टिका रूटे में भरा हुआ पानी उसे पार होने में क्या जोर आता है ऐसे संसार समुद्र से उद्धार करने के लिए भगवान का नाम है। कलयुग में विशेष है तो बहनों माताओं भाइयों से कहना है इस नाम को लेकर जावे कि गंगा जी में जावे जल लेकर आते हैं गंगा जल ऐसे इस सत्संग आए हैं तो इसको लेकर जावे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बहुत बड़ा महत्व है निहाल हो जाओगे जिन संतों ने किया है वही संत महात्मा हो गए उनका नाम आज लोग स्मरण करते हैं जो भजन करने वाले हैं उनका बातें ऐसा उनके नाम से भी जीव का कल्याण हो गया तो भगवान नाम से होना उसको कहना ही क्या है। इस वास्ते भगवान नाम के जप का निरंतर अभ्यास करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम सावधान रहो सज्जनों मारे काल अचानक चपेट की आय हो घड़ी के मैं राख की ढेरी ये काल हरदम तैयार है मौत हर समय तैयार है उसके लिए कभी रुकावट नहीं है। बड़े बड़े काम होते हैं उनमें तातील होती है उसमें कहते भी रविवार है आज छुट्टी है सम्राट की आज छुट्टी नहीं है किसी समय भी ऐसा नहीं है कि हमें मौत नहीं आएगी। रविवार छुट्टी होगी तो छुट्टी इस पर नहीं होती मलमास लग जाता अगर अच्छा अच्छा काम नहीं होने में मौत खुली हरदम रात और दिन और सबके लिए जीव जंतु मात्र के लिए स्थावर जगत सबके लिए तो उसे सावधान रहो नाम का स्मरण करो नाम के स्मरण करते हुए मृत्यु हो जाए तो आनंद है और जी जाए तो बड़ा भारी नाम धन का खजाना बढ़ाने चलो ये खजाना हमारा बढ़ता रहे। मनुष्य मात्र के लिए दो बात खास है ध्यान देख रहे आप सुने एक तो दीन दुखी और महात्मा संत माता पिता दादा दादी बूढ़े माई उनकी सेवा करना और एक भगवान को याद रखना ये दो खास होने से ही मनुष्य की मनुष्यता है। अगर वे सेवा नहीं करते और भगवान का नाम नहीं लेते तो मनुष्य रूपेण मृगाश सरंती राम जी को स्मरण नहीं करता रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता सलोहकार वस्त्र व श्वसन नवीन जीवती जैसे लोहारी धूंकनी होती है वो फूंक फाफ करती है ऐसे भगवान के भजन के नाम ये धूंकनिया कोरी उसे काम तो होता है इस काम कुछ नहीं होगा फालतू धूकनी चल रही फालतू फालतू फूफा कोई काम के नहीं और पाप करने में फिर अगाड़ी तू बड़ा भयंकर पाप करते हो उसका दशा बड़ी भयंकर होगी। इस वास्ते भाइयों बहनों थोड़े से एक आराम के लिए थोड़े से एक सुख के लिए कितने कितने बड़े भयंकर पाप कर लेते हैं कितनी बड़ी भारी दुख की बात है। तो भाइयों से बहनों से कहना है उपकार करो सेवा करो सुख पहुंचाओ कम से कम पाप मत करो अन्याय मत करो दुर्गुण दुराचारों का सेवन है मदिरा है मांस है ऐसी जो महान महान नीच जीवति है उसका भक्षण मत करो। सज्जनों मनुष्य शरीर मिला है ये बार बार मौका मिलेगा नहीं अवसर आ गया अच्छी तरह से इन मलिन चीजों के बिना आप हम जी सकते हैं अच्छी तरह से मौज से मरेंगे नहीं तो जानकर क्यों पाप करो क्यों दुराचार में जाओ क्यों कुसंग करो। जमाना बड़ा भयंकर है कलयुग है कले दोष निधि राजन ने इसको दोषों का खजाना बताया है दोष की निधि है एक ही गुण बताया है कि स्मरण आदि तद विष्णु भगवान के स्मरण करने से परम पद की प्राप्ति हो जाए ये कलयुग में विशेष गुण है। इस वास्ते सज्जनों कलयुग का मौका लग गया है मौका बड़ा सुंदर है भगवान के नाम का जप करो दीन दुनिया दुखियों की सेवा करो सुख पहुंचाओ लगन नहीं है लाए बातें करने से मालूम होता है घरों में बहुत कलह है बढ़िया भारी दुख है। स्त्री पुरुषों के आपस में लड़ाई हो रही है, दंपति दान से कलकनम आप सुनाई हुआ था मातृ में, ऐसी बात है। इस वास्ते सज्जनों लड़ाई झगड़ा आदि कली है ना, कली राव कलह का है, कलह है ये तो जो कलह का समान है। राम राम राम राम, बस लड़ाई मत होने दो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, एक एक को सुख पहुंचाओ। खेती करने वाले जो बीज डालते हैं उसी वो खेती बाजरा की, बाजरा बोने से ज्वार है गेहूं है आदि ज्यादा खेती होती है, बीज बोने से वो बीज होता रहे खेती हो जाती है। ऐसे दूसरों को सुख पहुंचाना, नाम करने की खेती, नाम धन किया खजाना, ये बढ़ाते चलो। विचित्र बात है, बाजरा बोने से बाजरा होता है और यहाँ दूसरों को सुख पहुंचाने से आनंद की खेती होती है। ये मनुष्य शरीर ऐसा बढ़िया खेत है कि जिसमें दूसरों को भौतिक सुख पहुंचाया, आराम पहुंचाया, आदर सत्कार किया, उनसे ये आराम भौतिक सुख ही नहीं पारमार्थिक आनंद मिलता है, मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। ये बीज जैसी नहीं बढ़िया खेती निभती है तो ये मौका अभी है कि मनुष्य भी मिला है। गाय का शरीर बड़ा पवित्र, उनके खुरों की रुद जल्दी उड़ती है वो भी बड़ी पवित्र। गोधूली का समय ब्याह का समय होता है, भगवान राम जी का ब्याह गोधूली का समय हुआ तो ब्याह का ऐसा उत्सव समय है जो गोधूली उड़ती है, उसे गोधूली का इतना माते पवित्रता है। और गोमूत्र और गोबर जिसका महान पवित्र है, अशुद्धि मिटाने के लिए गंगा जी और लक्ष्मी का निवास है, उस धुनि में भी भजन नहीं कर सकते। इतने पवित्र होने पर भी भगवान का भजन नहीं होता, भजन करने का अवसर ये मलिन शरीर इसमें है। क्षिति जल पावक जगत गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा, इस अधम शरीर में जैसे कलयुग का मौका है भजन करने का, इस अधम शरीर में भगवान की प्राप्ति करने का मौका है सबके लिए। कई जगह अधिकारी आते हैं, मन में संतों की बातें सुनी है, पुस्तकें पढ़ी है, जैसे माँ की गोद में जाने के लिए सब बालकों का अधिकार है, वो कपूत हो सपूत हो शुद्ध हो अशुद्ध हो कैसे ही हो कलूटा हो सुंदर हो कैसा हो, माँ की गोद सब इतिहास। ऐसे तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो भगवान परम पिता है परम माता है, उसके चरणों में जाने के हम सब अधिकारी है। केवल चाहना, संसार का काम कोई भी चाहना मात्र नहीं होता, चाहना हो उद्योग भी करे और प्रयत्न भी साथ दे, तीनों मिलान होता है तब सांसारिक वस्तु मिलती है। भगवान के लिए केवल चाहना, केवल आपको चाहना, क्यों उसके बनाना नहीं पड़ता, वो सब जगह मौजूद है, सब देश में है, सब काल में है, सब व्यक्तियों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में, सब क्रियाओं में परमात्मा निज पहलू मौजूद है। केवल उस तरफ दृष्टि डालनी है, उस तरफ लक्ष्य करना है, केवल आप उसे ख्याल करो, वही परमात्मा है। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जहाँ जीवन पुर न सो धरे तही ढंग प्रगट हो, सब जगह विराजमान है जिससे ना जा गए। प्रहलाद के लिए खबर में से प्रकट हो गई, जहाँ जीव न सो करे तही नहीं प्रकट किया, सब जगह है। इस बार से उनकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है, केवल आपकी उत्कट अभिलाषा चाहिए। आप कैसे ही पापी है, आप इसे सुदूर आचार हो, पापी से पापी भी भलते बाबन ने भाग भगवान का भजन करता है तो साधु ने वह मंतव्य साधु ही मानना चाहिए। उसने निश्चय अच्छा कर दिया है भगवान की तरफ, तो भाई बहनों से कह रहा है कि आप अभी इस समय में ऐसा निश्चय करेंगे, अब अपने उम्र में भगवान का भजन करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, किसी को दुखाएंगे नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान का स्वरूप है, किसी को दुख नहीं देंगे, पाप नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, बड़े बड़ी हत्या वो न करेंगे, ऐसा निश्चय कर ले आप शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, नहीं तो बड़ी भारी दुर्दशा होगी। अभी तो अपने हाथ में जितने कैद में बैठे हुए भोगने वाले हैं, उन्होंने पाप तो किया है अपनी मर्जी से और कैद भोगते हैं दूसरों की मर्जी से। ऐसे पाप करते हैं लोग और उसका पाप का फल परतंत्र होकर पराधीन होकर भोगना पड़ता है। तो स्वतंत्रता मिली है तो उसका सदुपयोग करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, भगवान को याद करो। नए नए पाप क्यों करो? तरह तरह के तरीके आजकल लगे हैं राम राम राम राम राम राम पाप करने के। सबके ऊपर ऐसी बात है, महान पाप में पाप में धके रहे हैं, खान पान में तरह तरह की चीजें खाने में, पान पराग आदि के बीच में नशीली चीजें वो बेचते हैं जिससे ये खाने लग जाए, हमारा व्यापार चले। ऐसी दृष्टि से खाने की चीजों में बहुत खराबी आ रही है। शुद्ध शरीर खाओ, बच्चों को भी समझाओ, बालकों को तो मैं कहता हूँ माँ से रो करके रोटी मांग लो, रो कर ले लो, माँ से भरमा लो। ये बाजार की चीजें बड़ी खराब, उसको मत खाओ। व्यसन ये बड़े बड़े खराब, सबसे महापाप बताया मदिरा का, उसका बड़ा जोरों से प्रचार हो रहा है। गांव में लोगों ने दुकानों मंगा ली है, पुष्कर आदि के तीर्थों में मदद आ गई है, कोलायत में जाकर मदिरा की दुकान हो गई, सुने आए ने तीर्थों में पवित्र स्थलों में हो गई है और लोगों के गांव में घरों में देहात में मतलब हो रहा है। महान पाप है भाइयों, बड़ा भारी महापातक है, महापातक ब्रह्म हत्या है, मदिरा पान है, सोने रात्र आदि की चोरी है और गुरु पत्नी गमन, ये चार महापातक बताए गए हैं। तो मदिरा पान बिना जी सकते हैं, बरसों आप जिए हो उसके बिना कोई मर नहीं गए है, तो नया नया पाप क्यों करो? उसके बिना कोई आप जी नहीं सकते ये बात नहीं है। और व्यसन लग जाएगा तो बड़ी बुरी है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, हुक्का है, चलम है। व्यसन मत करो, अन्नदाता कृपा करो, कृपा करो। आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके घरों का ही भिक्षुक हूँ मैं और दूर क्या हूँ, तो आप वो कहने का हमारा हक है। बालक है हो भाई तो आगे रोक लो और क्या करे। संत आए वह ऋषिकेश में कहते थे भी तुम हमारे माँ बाप हो, गृहस्थों से ही पैदा होते हैं, ब्रह्मचारी है तो गृहस्थों से पैदा होते हैं, गृहस्थ है तो गृहस्थों से पैदा होते हैं, वानप्रस्थ है गृहस्थों से पैदा होते हैं, साधु संन्यास है तो गृहस्थों से पैदा होते हैं। तो गृहस्थ हो आप सबके माँ बाप हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी सबके आप माँ बाप हो। आप कृपा नहीं करो तो कौन करेगा बताओ? आप कृपा करो, ऐसे संत महात्मा आ जाए आपके घर में पेट में जन्म जाए, कितनी बढ़िया बात है। नजर है कौन कैसा आ सकता है, उनका बंद करके और कर देना है। वे जो बंद कर दोगे वे हिंदुओं में ना करके मुसलमानों में ईसाइयों में जन्म लेंगे। जैसे कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, उस युद्ध के समय नौ नौ अक्षौणी सेना थी दोनों तरफ से। दुर्योधन ने चालाकी से दो अक्षौणी सेना ले ली अपनी तरफ, तो पांडवों की तरह की सात अक्षौणी और उनकी हो गई ग्यारह अक्षौणी, दो हुई जिसमें चार बढ़ गई। इस तरह से आप संतान बंद करो तो आप दस हजार बंद करो तो बीस हजार हुआ होगा, एक लाख बंद करो दो लाख हुआ पैदा हो गई। तो क्या दशा बन गई? अब हिंदुओं का मंदिर तोड़ दो, पुस्तकों चढ़ा दो, उनके मंदिर रहने से पुस्तक रहने से क्या उनके बाधा होती है और इनके जलाने से क्या लाभ होता है, क्या फायदा हो जाएगा? मंदिर रहने से क्या नुकसान हो जाएगा? नाश करना वो तो आप वृद्धि कर रहे हो, आगे दशा क्या होगी आप सोच लो। जब जब उनका बोलबाला हुआ क्या हुआ है? अंगूर को पढ़ा रहे हो आप, अपना घटा रहे हो, कितना हो जा रहे क्यों उस पापा में जा रहे हो? सज्जनो कृपा करो, हे भगवान का भजन करो, अच्छी बात है, कष्ट हो जाएगा सुख हो जाएगा, लड़केदारी ज्यादा पढ़ाना ब्याह करना कष्ट होगा। आपके हमारे लिए भी माँ बाप ने कष्ट सहा है, हम सब ऊपर से नहीं गिरे हैं, माओ की गोदों में गोदी में आए हैं, माओ ने हमारा पालन किया है, उसने कष्ट सहा है। कितना कष्ट सहती है माँ, तू कष्ट सह लो बहनों माताओं, हमारे जैसे लड़के पैदा हो जाए कितनी बात है, आप जैसी लड़कियां पैदा हो जाए, संसार में अपना कल्याण करे, हित करे, स्वाभाविक सबका हित करना ये हिंदुओं का धर्म है। उनमें आप पैदा आप रोक देते हो, क्या दशा होगी? तो पापों से बचो, अन्याय से बचो, अत्याचार से बचो, दुराचार से, व्यभिचार से बचो, सज्जनों बचो, आग लग रही है, और नाम में लोगो, भगवान को करो याद, दूसरों को सुख पहुंचाओ, घरों में भी बहनों एक एक को सुख पहुंचाओ, एक एक को आराम पहुंचाओ, काम धंधा स्वयं करो, कष्ट अपने उठाओ, आराम दूसरों को दो, तो घर में सभा प्रेम हो जाए, और प्रेम होता वहां भगवान आ जाते हैं। भगवान का ज्ञान दुर्लभ नहीं है, प्रेम दुर्लभ है। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी है, मृत्यु चेत होता है, होश आता है, उसे होश आता है, मैं सीखता हूँ, आप लोगों से भी सीखता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। आप समझो कि धन है, धन का ज्ञान हो जाए, ये पौरम है, हीरा है, पन्ना है, ऐसा ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान होने मात्र से ज्ञान तो हो गया, समझ आ गई। परंतु लोभ के बिना धन में वो प्रेम नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाएगा, पर प्रेम के बिना वो आकर्षण नहीं होता। प्रेम होने से जो आकर्षण होता है तो बढ़िया आई बात है। ऐसी बातें मेरे वो गीता में नई नई बातें मिलती है, आपको बताऊं, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, भक्तों के चार भेद बताए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, चार भेद बताए, सबों का उदारा सर्वे थे। अरे धन मांगने वाला तो मंगता होता है, भगवान उसको उदार कहते, अर्थार्थी को उदार, आर्थ को उदार, जिज्ञासु को उदार, और ज्ञानी को तो उदारा सर्वे थे, ज्ञानी तो आत्मे बतम, ज्ञानी को तो कैसे मेरी आत्मा ही है, महात्मा आत्मा किसके, वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ, सबके दृष्टि में सब जगह ईश्वर रूप दिखता है, ऐसे वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सब आत्मा दुर्लभ, गुणातीत के लिए दुर्लभ नहीं बताया है, योगी के लिए दुर्लभ नहीं बताया है, योगी नाम भी सर्वेशा मदगतिर अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तुम हो मत, मैया वेश मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर योगितास्ते में युक्त तमाम बता, भगवान के तब लगने वाला वो भक्तास्ते अतीव प्रिय बताया है, युक्ततम बताया है, और सबका वासुदेव स्वरूप सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। मेरी गीता पढ़ते बहुत वर्ष हो गए हैं, सम्मत 1972 से गीता का परिचय है मेरे को, उससे थे वर्ष हो गए, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, उद्दंडता उश्रृंखलता भाई बहुत रही है हमारे जीवन में, पर गीता के इतने किया, गीता पर टीका लिख दी, मेरी दृष्टि नहीं गई इतनी जो आज गई है दृष्टि, सब महात्मा सुदुर्लभ है, सब महात्मा दुर्लभ, सब जग ईश्वर रूप है, सब परमात्मा का स्वरूप है साक्षात, सब जग ईश्वर रूप है। तो प्रणवय दंडवत भूमो आश्वचांडाल गोखरम, भागवत माया विसृज्य स्वयं स्वाम ऋषम वीरांश देही प्रणवत दंड भूमो स्व चांडाल गौ गधा, चांडाल हो गौ हो कुत्ता हो गधा हो, इनमें भी भगवान है, ऐसा समझ ले लंबा पर दंडोत करो, तो सब में भगवान है, सब में भगवान को देखने वाला है, वो महात्मा सबसे दुर्लभ है, वो प्रेमी दुर्लभ है, तत्व ज्ञान हो गया, ज्ञान में ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जिसके प्रेम प्रकट हो जाता है वो तो ज्ञानियों में भी दुर्लभ है। रामायण में दो बार आई है दुर्लभता की बात, सबसे भगवान का भक्त दुर्लभ बताया है, सब आत्मा से दुर्लभ, तो ये मौका मिला है, और इसके लिए सब कर सकते हैं, जाट भजो, गुजर भजो, भाव भजो, अहिर तुलसी रघुवर नाव मेरे सबका उसका शीर, सबका हक लगता है, अपना अधिकार है, जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे मनुष्य जन्म का उसका भक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। और वो भी आपका भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भी ये आपका गंगा जमुना का किनारा अंतर्वेद, ये बहुत पवित्र स्थान है जिसमें भगवान के अवतार हुए हैं। और जो ये आपका मारवाड़ मधुर देश है, कितने जिसमें क्षतियां हुई है, कितने शूरवीर हुए, कितने तत्व के जीवन बुद्ध महात्मा पुरुष हुए, कितनी कितनी पतिव्रताएं हुई है, अपने अपने धर्म ठीक पालन करने वाले, ये देश बहुत बड़ा पवित्र देश है, इसमें जन्म हुआ ये भगवान की कृपा है। हम जानकर थोड़े जन्म है, कोई भाई बहन कह सकते हैं कि इस माँ के हमने जानकर जन्म लिया है, भगवान ने ऐसा सुंदर जन्म दिया है, अच्छे पवित्र देश में जन्म दिया है, भगवान नाम का परिचय हो गया कि नाम की महिमा है, भगवत गीता रामायण भागवत जैसे ग्रंथ है, इन ग्रंथों की तरफ हमारी दृष्टि चली गई है, ख्याल हो गया है कि ख्याल नहीं होता, मनुष्य जानता ही नहीं, ख्याल ही नहीं करता कि किस बात से जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसा ज्ञान होना बड़ा कठिन है। ये संतों की महात्माओं की भगवान की विशेष कृपा से ख्याल होता है, जब ख्याल हो जाए हम चेतना करें तो कब चेतेंगे, समय चूकी पुनः का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चेतने में फिर नहीं भाई क्या करोगे, खेती सूख गई फिर वर्षा से क्या हुआ, तो अभी प्राण है, आंखें टमटमाती है, धोखड़ी चलती है, सब मिल नए नए नए और नई किंचित दृष्टि, जिस दिन ये आंखें मिच गई उस दिन कुछ नहीं है, और वो मिचने का समय नजीक आ रहा है, प्रतिक्षण आ रहा है, लोगों में बहम है कि हम जी रहे हैं। माताओं बहनों भाइयों ध्यान देकर सुनो, आपके मन में तो ऐसी हम जी रहे हैं, मैं विचार नहीं कर जी नहीं रहे हैं, जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र है, अब कितनी उम्र इसका पता नहीं, पर जितने वर्ष आए उतने तो मर ही गए, ये तो सच्ची बात है, उतनी तो मौत नजीक आ ही गई, 10, 20, 50, 60, 70 वर्ष आ गए, इतनी तो मौत नजीक आ गई, निरंतर मौत की तरफ जा रहे हैं, फिर भजन कब करोगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, किसे फिर भजन करेगा कब, पचेत कब होगा, ऐसा समय जा रहा है, मृत्यु आ रही है, पता नहीं है कौन कब मर जाए, चलते चलते मर जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, तो हमारे कौन से फौलाद के हार्ट मरे हुए हैं, वैसे ही कच्चा मामला है भाई, अचानक मर जाएंगे, तो माताओं बहनों भगवान का भजन करो, ये करो, जियो तो भजन का संग्रह हो जाकर, मरो तो भगवान का नाम अंत काले समामेव, भगवान का स्मरण करते हुए मेरे तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा बड़ा सुंदर अवसर है, भगवान को याद रखो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, दुख मत पहुंचाओ, सज्जनों पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, हिंसा मत करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, बुरी बुरी चीजों का सेवन मत करो, बड़ा पवित्र मानव शरीर है, इसको मैला क्यों बनाओ, सुंदर पोशाक दी है भगवान ने, ये मनुष्य शरीर रूपी, इसकी इसकी महान हत्या क्यों करो, इसके अपने जन्म के आदि क्यों करो, जो समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मनात्मानम् ततो यदि परांगति, जो समरूप परमात्मा को देखता है, परमात्मा को भजन करते हुए न हिनस्ति आत्मनात्मानम्, अपना हत्या को नहीं करता है, आत्मघाती महापापी, आत्मघात है जो भगवान का भजन नहीं करते, वे आत्मघाती है, मानो खुदकशी करने वाले को पाप लगता है, तो भजन नहीं करता है, मनुष्य शरीर खो देता है, मौका आया हुआ इसको खो देता है, उनको पाप लगता है, सब जगह भगवान को देखता है, वो कहते हैं न हिनस्ति आत्मना आत्मानम्, अपने आप की हत्या वो नहीं करता, इस वास्ते परम गति को प्राप्त होता है, सज्जनों अपनी हत्या मत करो, कृपा करो, कृपानाथ भगवान में सच्चे हृदय से जग जाओ, भगवान के नाम का जप करो, पापों से बचो, अन्याय से बचो, सीधा सरल उपाय है, भगवान को याद करो और पुकारो प्रभु, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हर समय माताओं बहनों भाइयों हर दम याद रखो, एक मिनट दो मिनट चार मिनट में कह दो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, क्या राम नाम का जप करो, भगवान की कृपा साध है। भयानुकूल नभस्वेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत आत्मा निदेह माध्यम सुलभम सुकल मंदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम क्लवन सुकल्पम गुरु कर्ण धारम और मयानुकूल नभस्वेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मा। मनुष्य शरीर है, ये बड़ी सुंदर नौका मिल गई है संसार समुद्र से उतार उद्धार पढ़ने करने के लिए, और बताने वाले गुरु कर्ण धारम गुरु केवट माने हुए है, और भगवान कहते हैं मेरी कृपा ये अनुकूल पवन है। ब्रज बाण लगा हुआ था तो वो पवन से चलती है दोगुनों के जोर से, तो मयानुकूल भगवान की कृपा ये वायु बड़ी जोरों से भगवान की तरफ ले जा रही है। ये जो दुख आ रहा है संताप आ रहे है तो ये क्या है, ध्यान दे के सुने ये बात। जो घर में कलह होती है तर्क होता है दुख होता है चीजें नहीं मिलती है, जिसका अर्थ है भगवान कृपा करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं। तुम कहाँ फंस गए तो खींचते हैं। मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है, संत महात्माओं के वचन मैंने सुने हैं, उसमें कहा है कि भगवान ऐसी कृपा करते है इतनी अलौकिक कृपा करते है अपनी तरफ खींचते हैं, ईश्वर से दुख देते हैं। दुख का मतलब इससे ऊंचे उठो मेरी तरफ आ जाओ, जैसे सोते हो को सुई लगावे कोई तो उसको चेत हो जाता है जागो भाई तुम जागो ऐसे कर रहे हैं, और इतनी कृपा करते हैं कुसंग सुनाकर सुसंग में लगाते हैं। आप लोगों में बैठ जाते हैं वहां दुख आता है भोगी को, सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, नियम है नियम नियम। कोई भी संसारी सुख भोगने वाला दुख से बच नहीं सकता, भोगे रोग भय भोगों में रोग और संताप दुख होता है, वो दुख भगवान का बुलावा है अपनी तरफ खींचा खींच रहा है। संत कहते हैं कि भगवान ऐसे कृपालु इतने विलक्षण कृपालु है, ज्ञानी हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए तो भी भगवान अपनी तरफ खींचते है। अरे यार तू कहाँ फंस गया, ज्ञान में होकर आत्मानंद में खस गया, अरे मेरी तरफ आ जा, ऐसे भगवान कहते हैं। तो ज्ञानी के भी संतोष नहीं होता बिना भक्ति के बिना, जैसे लोभ के बिना धन मीठा नहीं लगता ऐसे प्रेम के बिना ज्ञान मीठा नहीं लगता है। प्रेम से एक मिठास होता है उसमें अखंड एक रस आनंद ज्ञान में है, उसमें अनंत रस है प्रतिक्षणम वर्धमानम वर्धमान आनंद है, उसमें विलक्षण आनंद है तो उसकी तृप्ति नहीं होती। वहां भगवान अटकने नहीं देते, योगी आदि को अटकने नहीं देते, भगवान खींचते हैं। इतनी उसकी कृपा हो रही है विलक्षणता से, आप देखो तो बड़ी अलौकिक बात है, बड़ी विचित्र बात है। और उस दिन में अपने आ गए उस अवसर में भारत वर्ष में ऐसे मौके पर आ गए तो अब अपने सच्चे हृदय से भगवान में लगो। पंचवें स्कंद में आया है कि वो पिता पिता नहीं जो भगवान में न लगाए, माता माता नहीं जो भगवान में न लगाओ, बेटा बेटा नहीं जो भगवान में न लगे, गुरु न स्वजन और स्वजन वो स्वजन नहीं है, गुरु वो गुरु नहीं है जो भगवान में लगावे, भगवान में लगावे वही माँ है वही बाप है वही भाई है वही गुरु है वही महात्मा है वही संत है जो हमारे को भगवान में, बेटा भी वही जो बाप माँ बाप को भगवान में लगावे, भगवान में नहीं लगाता वो कोई हमारा सज्जन है ही न, ना माँ बाप है ना बेटा है ना पुत्र है ना स्त्री है ना पुरुष है, भगवान में लगावे सज्जन सज्जन है हमारे, और भगवान से विमुख करे सज्जन उनका संग मत करो, उनकी सेवा कर दो, सेवा करो हरेक की सेवा में लाभ ही लाभ है, परंतु चेत करो उनकी सेवा जल आदि से कर दो, अन्न से करो वस्त्र से करो, कहीं रक्षा करके करो किसी की सहायता करो, और साथ साथ ये बताओ कि ये भगवान को याद करो दुख आवेगा ही नहीं। संसार के भोग करने वाले को भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, नियम है कोई बच नहीं सकता, सुखों के त्यागी को दुख कोई दे नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। परिस्थिति कठिन से कठिन आने पर भी चित्त में प्रसन्नता आनंद रहता है, भगवान की तरफ चलने वाले को दुख दे ही नहीं सकता, दुखदायी परिस्थिति होने पर उन्हें दुख होता ही नहीं, प्रसन्नता होती आनंद होता है। जैसे कर्जदार का कर्जा उतरता है तो उसमें खुशी आती है, ऐसे समझदार संतों को दुख आता है तो कहते हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, उसमें बुखार आता है तो उसमें आनंद आता है, मौज आती है खुशी आती है बुद्धि का विकास होता है, ऐसा आनंद होता है। दुख में भी आनंद, सुख में भी आनंद, अनुकूलता भी आनंद, प्रतिकूलता भी आनंद, हर समय सुख रह सकता है। मनुष्य देखता है धन में सुख हो जाएगा, धनी आदमी को मैंने देखा है, धन में मिलने का काम पड़ा है, सुख नहीं, शांति नहीं है, जलन बहुत है। आप देखो तो उनका चेहरा उदास रहता है, दर्शन करने से भयंकर दिखते हैं, बहुत जिनके पास पैसे हैं, दुखी बेचारे जल रहे हैं, जल रहे हैं, लाखों करोड़ों का घाटा रहता है। गांव में देखे तो उनकी पीढ़ियों में कभी लाख रुपयों का घाटा हुआ ही नहीं, और उनके घाटा रोजाना लाखों का करोड़ों का घाटा, करोड़ों का घाटा रहता है। लोग कहते हैं बड़े धनी है, धनी है महान दरिद्री है, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके विशाल तृष्णा है वो दरिद्री है। तो आपके बहम है कि बड़े बड़े महात्मा है वे, मैं महात्मा नहीं, संत नहीं है वे, बड़े सुखी है दरबार, आपको बहम है, उनको पूछो जाकर तो पता लगे। हमने एक बात याद कहा कि फलोदी में सांगीदान जी थाने थे, धनी आदमी प्रसिद्ध थे, तो एक दिन वो लोटा ले सोच जा रहे थे, गांव में ऐसा ही होता है, तो एक समाज जाकर सामने फलों पड़ा और महाराज मेरी एक बात पूछनी है, हमारे गांव में आप सबसे धनवान हो, प्रसिद्ध नहीं लोग बहुत जानते हैं उनको, तो पढ़े हो तो आपको कोई दुख तो नहीं है, हम तो ऐसा आपके पढ़ नहीं सकते, पर पूछ तो लेंगे, आपको तो दुख नहीं है, हमारे गांव में नाम ही धनी हो। कहते कि हमारे जैसा दुख तुम्हारे है ही नहीं, अब बढ़िया मोटर है मांगे तो मोटर खराब हो जाए, न दे तो मन खराब हो जाए, बेटा बेटी है वे कहते हैं, बेटी कहती मेरे को धन दिया, पुत्र कहते तुम्हारे घर मेरे को धन दिया, ज्यादा दे दे तो बेटी को ज्यादा मेरे को दिया, नौकर है राजी नहीं रहते, राजी करना है, तुम्हारे सपना ही नहीं है जितने हम तुम भोगते। ऐसे धनवाने से पूछ है कि मेरे काम पड़ा है, मैंने पूछा है देखा, बहम है कोई अगर धन हो जाए सुख, भाई हो तो सुख नहीं है। दान पुण्य में देखा जाए तो धनवानों के घर भिक्षु भिक्षा जा नहीं सकता, मेरे काम पड़ा है, आजकल तो मुफ्त में खाते हैं, बैठे बैठे आ जाती रोटी, मैं गया हूँ घरों में, धनवानों के लठ ली बढ़ाओ बाबा जी कहाँ जा रहे हो, नहीं जा सकते, अरे गरीबों के घर ठेठ आंगन में समझे आश्रम चले जाए तो रोटी मिलती है, दान पुण्य कर नहीं सकते, कह हजारों करे तो कितना वो दान कर दे, उसमें में क्या है, वही बास का के दान करो, नाम हो जाए तो पैसा आएगा, वाह वाह हो जाएगी तो कीर्ति दान होता है। तो वास्तव में बड़ी दुर्दशा है सज्जनों, बहम पड़ता है आपको, आपको साधु सुखी हो जाए, साधुओं में नहीं, मैंने साधु होकर ही देखा है, भक्षा करके देखा है, धनी होने से देखा है। कबीर जी महाराज कहते हैं राजा दुखिया प्रजा दुखिया रंक दुखी धन रीता वे, कहत कबीर सब जग दुखिया साधु जीता मन जीता वे, साधु सुखी मन जीता वे, जो सब भजन में लग गए हैं वे सुखी है, साधु ऐसा गृहस्थ है, भाई ऐसा है, बहना है, भगवान में लग गए हैं, उनकी मौत हो जाती है, दुखदायी परिस्थिति अन्न खाने को न हो, पहनने को कपड़ा न हो, पर भगवान में मन लगा तो मस्त हो जाते हैं, बिरख बिर त्यागी पास में कुछ नहीं है। लादू राम जी पंडित थे गीता प्रेस में, वो कह रहे थे प्रयागराज कुंभ में गए, वो सही नहीं रहा, कहा कि मैंने देखा एक बाबा जी बैठे थे लंगोटी बांध पहनने के लिए, ठंडी वहां माघ महीने में बैठे थे, माघ महाराज कहा गीता लो, क्या करे पाठ करे, मेरा ले गीता ले लो पढ़ो पा, तो ठीक है, पर मेरी क्या बात है, वही प्रसंग चल रहे, पर संत बोले कि आप यू देखते हो कि हम सुखी हैं, यार साधु इनको बेचारे को खाने को नहीं, रहने को जगह नहीं, खाने को अन्न नहीं, सोने में घर नहीं ठहरने के लिए, पूरा कपड़ा नहीं, ऐसे दुख पाते हैं ये, आप जरा सोचते नहीं हो, हम अगर एक घंटा पर पढ़ा दें तो क्या उनसे पेट पालन नहीं कर सकते, एक एक पुरुष अपने कुटुंब का कुटुंब पालन करते हैं तो क्या हम अपना पेट भी पालन नहीं कर सकते, अब अगर मजदूरी करें तो उसमें आज तो 40-40, 50-50 रुपये रोजाना मिलते हैं, मजदूरी कई दिन घनों बैठे, एक दिन रोटी खाने गए, कई दिनों तो रोटी खाओ खूब मौज है, तो आपने सोचा नहीं कि ये हट्ठे कट्ठे होते हुए अंग भंग भी नहीं है, अयोग्य भी नहीं है, पढ़ा गए घटा दो घटा पढ़ा दे तो काम हो जाए। वे पढ़ा न पढ़ा करके मांगते, आप समझते नहीं हो, आपकी होश नहीं है। ये क्यों मांगते हैं, क्यों लोगों को तंग करते हैं? उनकी क्रिया सब दुनिया के कल्याण के लिए होती है। क्या वो अयोग्य है कि अंग भंग है कि पढ़ेगा नहीं है, क्या नहीं है उनमें, क्या कुछ कर सकते हैं? अरे उसमें मस्ती है या धन कमाने में कितना कारण है, कितना गए दुखी दुखरी आग लगी है सजनो, तो इस दुख में पाप मत करो, पाप अन्याय मत करो, आपस में प्रेम रखो। घर में सासू बहू आपस प्रेम रखो, देरानी जेठानी प्रेम रखो, ननद भुजाई आपस में प्रेम रखो, भाई भाई प्रेम रखो, बहना बहना आपने में, बालक भी आप प्रेम रखो, शांति मिलेगी, शांत सुख मिलेगा। और कड़े में दुख होगा, सज्जनों में दुख होगा। सज्जनों ने कह रहे कोई लड़ता देखा, परमानंद देव लोसल वाले संत परमानंद जी महाराज लड़ताओं को देख रहे, कह रहे कितना जोर से आ रहा है, और कह रहे कि दुख की कोई कमी है क्या, लड़ाई क्यों छेड़ी, क्या दुख थोड़ा है क्या जगत में, ये दुख रे मां फिर लड़ाई छेड़ फिर दुख कर दिया, तो दुख में तृप्ति नहीं होती, अधिक से दुख चाहिए तुम्हारी। एक संत की बात सुनी, तीर्थ यात्रा में गए थे, बहुत से ग्रस्त थे, रास्ता भूल गए, सांझ होगी, सूर्यास्त होने लगा और रास्ता भूल गए, जंगल में भटक गए, आदमी कोई मिलता नहीं, तो सब कहते महाराज क्या बात है, हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, रास्ता किधर है, गांव कैसे है पता नहीं है। तो बाबा जी मस्ती चलते थे कि आपको दुख नहीं होता है, हम सब चिंतित हो रहे हैं, आप चिंता नहीं करते। तो देखो भाई रास्ता भूल गए, इतना दुख हमारे काफी है, इससे ज्यादा दुख नहीं चाहिए, ना तुम रोक रहे दुख डबल कर दो, हम डबल क्यों खाएं, हमारे इतना काफी है, तैसे काम चल जाएगा हमारा। तो लोगों के दुख पैदा करने की बड़ी उतावली लगी है, बड़ा उद्योग कर रहे हैं, तो रोज चिंता करो क्या फायदा बताओ, रोज बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उपाय नहीं सूझेगा, ये शांति अपने एक दुख है इतना काफी है। लोग तृप्त नहीं होते, दुख और हो जाए और हो जाए और हो जाए, धन हो जाए सुखी हो जाए, धन हो जाए सुखी हो जाता है, मान हो जाए तो बड़ा सुख हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए सुख हो जाए, लोग आदर करे तो सुख हो जाए। सज्जनों बहम है जैसे नहीं होता, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्यक ये तृष्णा रोग गया, ये रोग जार भगवान में लग जाओ सहज ही सुख आपस में, आप से आप सुख आता है, आप से आप सुख का समुद्र उठता है, दूसरे जलते बलती जलती आत्मा सात सरोवर जाए, संतों के पास जाने से सुख मिलता है, राजाओं को महाराजाओं को सेठों को धनियों को जो आप धनी मानते हैं वो संतों के संग से सुखी होते हैं, दुख निवारण के लिए वहां जाते हैं, न कि संत उस धनियों के पास जाए दुख निवारण करने के लिए। भागवत आया है धन दुर्मदान धान धर्म दुर्बंधु, क्यों संतों का सर सेवा करे, उनकी गुफा रुक गई क्या, न निशंति भिक्षा के वृक्ष नहीं मांग रिपा, ये वृक्ष फल नहीं देते क्या, क्या नदियां सूख गई पानी नहीं मिलता है क्या, चीरणा पथे न संत क्या, रस्ते में फटे चित्र नहीं है क्या, इतने होते हुए भी क्यों भगवान के भजन करने वाले धनी पुरुषों को जाए। तीन बात को रात साधना राज को जग जाए, तीन बात को साधना साधु ने साधना साधना राज दुआया जाए, क्या मीठ और के मानो और कुछ लेने की चाहे तो रोड नहीं जाएगा, क्या पड़ा है वह बेचारे आगे तरफ रहे हैं दुखों में जल रहे हैं, ये क्या निहाल करेंगे, कहा तो मान हो जाए हमारे साथ राज हो जाए, ऐसा मीठ हो मिल जाएगा खाने के लिए, ऐसा मान सत्कार हो जाए, क्यों जाओगे आप तुम्हें वो धन धर्म धन धन किसी में, तो ऐसी बात है सज्जनों भगवान की, सुख सजा ही आवश्यक कृष्णा रोग गया, घर में बैठे हुआ वही राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान ने टोली लगाओ, करो भजन और ओंकार करो सेवा करो दूसरों की, घर में मोटों की बड़ों की छोटों की, सासू है तो बहू की, बहू है तो सासू की, दर्द है तो भुजाएगी भुजाएगी नंद की, आपस में उनको सुख दो, अपने सेवा करो और भगवान का नाम करो, निहाल हो जाओगे निहाल, तृष्णा रोगों के कभी शांति नहीं होगी, कभी सुख नहीं होगा, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ, भगवान में लग जाओ, और उपकार करो, सेवा करो, और घर से शुरू कर दो। ये बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बालकों की सेवा करो, समान अवस्था वाली की सेवा करो, काम धंधा आप करो, आराम दूसरों को दो, आदर दूसरों को दो, अपना निरादर तो हमारी मान दो, मानिया लोक स्वामी त्रिलोक धृत भगई सब मान प्रद आप मान्य संतों के भगवान के लक्षण बताए, अपन मानना चल और आदर दो, और को मान दो, और को सुख पहुंचाओ। ये अभी मौका है, ये चूक जाएगा फिर क्या करोगे बताओ। जब तक प्राण रहे तब तक भगवान को याद करो, सेवा करो, सबके साथ प्रेम का अच्छा बर्ताव करो, और पापों से बचो सज्जनों, पापों से बचो, महान हत्या से बचो, मदिरा आगे दुर्दशा ये नफा नशा है उनसे बचो, दुराचार से बचो। आप मरोगे नहीं, आप कोई तो नहीं, हम जीते हैं ना, हम देख लो आप रोटी टुकड़ा मिल जाता है, हमें जी रहे कोई बाधा नहीं है। जैसे प्रश्नों के इतने सेवन करने से कोई मर नहीं जाएगा आदमी, नाहक नाहक क्यों करो। अंदर जल दो चीज के बिना तो शरीर रहता नहीं, अरे रह तो एक चीज करो, पर केवल अन्न नहीं रहता, केवल जल से शरीर नहीं रहता, तो अंदर जल रहे तो इतने सिवाय और कोई कोई आदत मत डालो। घर में सब चीज होते हुए भी क्यों अपने आदत डालो, खराब विकार करो, अपने साधार से बस दुखी सुखी गाय करे, ठंडो पानी पी, पानी पी ले, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। संतों ने करके देखा है, उनकी वाणी मैंने पढ़ी है, उन्होंने बड़ा आनंद बनाया है। एक राम नाम सीधा राम दड़ी तोड़े पड़ी, सबको खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, तुम्हारे को नहीं देगा ऐसी बात नहीं है, जो ले ले उसकी, ऐसा तोड़े धन पड़ा हुआ है, रामदड़ी चौड़े पड़ी सब खेलो आए। धन तो तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा, कोई हुनर करोगे कोई तब उसका तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा, भगवान का नाम चौड़े पड़ा हुआ सभी लोग, नारायण नारायण नारायण। और कोई बात पूछ रहा हो तो पूछ लो भाई, वो कहाँ तक है कथा में बहुत सुनी है, मेरे को मौका मिले नहीं सुना दी थोड़ी सी, कृपा करो अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, सबकी सेवा करो, मीठा बोलो, मीठा बोल निम चल पर ढकलैन पांचों चंगा नानक हरि भज हाथा दे हाथों देव भगवान का भजन, मीठा बोलो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, त्यागा शांति रनन करो। ये विचार आया कि भागवत की भेंट लेनी चाहिए, महाराज कहे है कि थाने भागवत सुनाई तो भागवत सुना भेंट करनी चाहिए कि नहीं, भेंट चढ़ाने से मातम होता है उसका, रुपये पैसे इतना नहीं होता, भेंट ये चढ़ाओ, मदिरा छोड़ो, चिलम छोड़ो, तम्बाकू छोड़ो, पाप छोड़ो, निंदा छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, खराब चीजें खाना छोड़ो, व्यसन दूर व्यसन दूर छोड़ो, बड़ा भारी पुण्य होगा, और ये बाबा जी राजी हो जाएंगे, रुपये से राजी नहीं होते, रुपये से हम सब राजी होते हैं पर रुपये से राजी नहीं होते, आप व्यसन छोड़ो तो उसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हम सब राजी हो गए, साधु और गृहस्थी सब राजी हो गए, आपका होगा कल्याण, ऐसी बात है बढ़िया, तो ऐसी भेंट चढ़ाओ भगवान का नाम, ऊपर चलता है नहीं सर छपा ऊपर ना, आप कृपा करो, एक भगवान नाम का जप है उसकी माला, कम से कम कम से कम कम से कम एक माला आज से सब भाई बहन शुरू कर दो, राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, कम से कम एक माला, बालक हो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो कोई हो भाई हो बहन हो सभी, कम से कम एक माला, नहीं तो 14 माले हरे राम की जपने से 666 के एकदम एक दिन में एक घंटा में 900 श्वास खर्च होते हैं, 24 घंटा में 21,600 श्वास जाते, तो 21,600 नाम तो रोजाना ले ही लेना चाहिए, हरे राम हरे में 14 माला फेरने से हो जाता है, जो तो नाम आप देखो 2-3 घंटा 3 घंटा राम राम राम राम राम राम करो तो रोजाना एक श्वास में एक नाम आ जाए और पहले जितना घाटा हुआ है भजन नहीं किया है वो घाटा है उसकी पूर्ति के लिए और ज्यादा करो। तो ये भेंट करो। सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कम से कम 3 घंटा भगवान नाम का जप करो, फिर इसमें जितना शुभ पड़े उतना ही, जितना अधिक हो जाए अधिक से अधिकम फलम, इतना धन खजाना हो जाएगा, बड़ा निहाल हो जाओगे। चर्चा करो, अरे नशा छोड़ो, दीमता छोड़ो, मदिरा का महान पाप है इसका त्याग करो। आप कृपा करो तो गांव में से ही कई दुकानों को उठा दो, ये कृपा करो। मैंने गया था दासूरी आदि, उसमें कहा जिन्होंने कहा था कि छोड़ देंगे, छोड़ी नहीं है। दासवा ने कहा हम दुकान छोड़ देंगे, उठा देंगे अपन, पर वह दुकान वाले छोड़ते ही नहीं, छानने छाने बेचता है। मदिरा चिमाने में गया, वहां कहा भेड़ू में कहा, मैं गुहा हूँ भैया ये दुकान में दया सीख गए भैया, कितना महापाप इसका लिखा है, ब्रह्म हत्या के समान पाप है। पढ़े लिखे ब्राह्मण को मार दे जिसके द्वारा दुनिया का हित होता है, उसको मार देने से कितना पाप होता है, उसे गुणा पाप है गर्भगात में, ब्रह्म हत्या के समान पाप है भजरा का। तो ये आप लोगों से प्रार्थना है, अपने अपने गाँव में आप मिल करके और दुकानों को उठा दो।